الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على هيا على الفلاح. الله لا إله 89 aldılar. Küsuruyla derece farkı oldu. Efendim ikinci olan görevlimiz İstanbul Beyoğlu ilçesinde A Camii'nin müezzin kayımı Latif Yeşil. Efendim Latif Yeşil'in puanı da 90,16. Birinci olan meslektaşımız, görevlimiz Erzurum. Alkışlamıyoruz. Alkışlamıyoruz lütfen. Geçen hafta söylemiştik. Erzurum bölge birincisi. Efendim Erzurum'da Hacı Salih Efendi Camii'nde imam hatiplik görevi yapan Hasan Koçak. Kendisini tebrik ediyoruz. Aldığı puan da 91. Şimdi Sayın Daire Başkanımızın da açıkladığı gibi bu dereceyi gelen kardeşlerimize ödülleri camiler haftasında verilecek. Şimdi biz birinciden istediği makamdan bir ezan daha okunmasını istiyoruz. Evet, birinci olan arkadaşımız Hasan Bey. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح La